حاضر ہو در اقدس پہ گدا، سرکار بلائے قدموں میں، حاضر ہو در اقدس پہ گدا، سرکار بلائے قدموں میں، محتاج پہ ہو رحمت کی ردا، سرکار بلائے قدموں میں، محتاج پہ ہو رحمت کی ردا، سرکار بلائے قدموں میں، دو اذن سلامی کا مجھ کو، ایک کیف دوامی کا مجھ کو، دو اذن سلامی کا مجھ کو، ایک کیف دوامی کا مجھ کو، دھڑکن دھڑکن کی ہے یہ دعا، سرکار بلائے قدموں میں، دھڑکن دھڑکن کی ہے یہ دعا، سرکار بلائے قدموں میں، محتاج پہ ہو رحمت کی ردا، سرکار بلائے قدموں میں، دھڑکن دھڑکن کی ہے یہ دعا، سرکار بلائے قدموں میں، وہ لمحے وہ لمحے سمٹی ہوں صدیاں لمحوں میں، وہ لمحے وہ لمحے آئے قربت کے، سمٹی ہوں صدیاں لمحوں میں، تھکتا ہوں زیادہ رحمت کا، سرکار بلائے قدموں میں، تکتا ہوں زیادہ رحمت کا، سرکار بلائے قدموں میں، میں پیاس کے صحرا میں کھویا، حلق میں چبھتے ہیں، میں پیاس کے صحرا میں کھویا، کانٹے سے حلق میں چبھتے ہیں، ہو سبز سنہرے جام عطا، سرکار بلائے قدموں میں، ہو سبز سنہرے جام عطا، سرکار بلائے قدموں میں، ہو سبز سنہرے جام عطا، سرکار بلائے قدموں میں، جاؤں گا اجاگر قدموں میں، جاؤں گا اجاگر قدموں میں، پھر چھو لوں گا میں عرش بری، جاؤں گا اجاگر قدموں میں، پھر چھو لوں گا میں عرش بری ہو جائیں گے میرے عرض و سما، سرکار بلائیں قدموں میں ہو جائیں گے میرے عرض و سما، سرکار بلائیں قدموں میں ہو جائیں گے میرے عرض و سما، سرکار بلائیں قدموں میں حاضر ہو در اقدس پہ گدا، سرکار بلائیں قدموں میں محتاج پہ ہو رحمت کی ردا، سرکار بلائیں قدموں میں